نساء 110 بمعنى البرص برغيتم بين شوید قصص 32 برغيتم بين شوید نمبر 10 عاجزه تهم بين شوید احتياج تهم بين شوید او قبح تهم بين شوید عجز احتياج او قبح عجز احتياج او قبح نحل سرط لما گیارا درسو او پماند عذاب سرهم راغلی دے لکا نحل ستاویس او دا پماند العذاب البئیس دیر ناکر عذاب سرهم راغلی دے کما فی راد 25 رعد 25 او عقر شيء زحمي كول او غدول لوشي اعراب 73 او دا فمانا دا شدة الحال سرهم راغلي بقرا 49 بمانا تحريم الحلال مائدة 16 او اقوال الشركية تهم بلشوي دي وهي المراد ها هنا دلته کې د شپږسو واره مراد ده اقوال شرکیه دی عربي ګرامر کې جی فصاحت او بلاغت ډېر زیات دی کوئی یو کس وایي چې داسې کتاب لیکم یا داسې تفسیر لیکم چې یو نقطه پې نه بس صحیح شو تا ته دومره مواد پراتی دي چې غوړ تفسیر هم کوتري کې که نه یو نقطه به پې رانه شي ته به تفسیر ولیکي مشرانو دې کډې کارونه کړي دي او چې کوم شي یو پیزي اکبر بادشاہ سره شو هغه پرې سوچن دی لیکلې تفسیر دومره تکړه ظالم د خدای غر کټولې د خدای رسول خلاف استعمال کړه او قابلیت ته چې ور وکتل انما یامرکم بشکر شیطان امر کی تا تو تاسو ای فاقوال شرکی او سرا والفحشاء او افعال شرکی او سرا بلدار چتا سویناو کے فبار اللہ کے مالا تعلمون ہاں سو چتا ستا دہا علم نبی و اذا قیل لهم کلش اویلی شدوی تا اتبعو تا ستا بدرو کے ما دہا سو انزل اللہ چه نازل کرد اللہ فاکر قالو دی وی بل نتبعو بلکی مکتاب داریتو ما دہا چا الفینا چه مونگ مندلی دی علیه فاعی بندی آبا انا پلا ران خپل دیتا اولی که دیو چه بل نتبعو ما الفینا علیه آبا انا زجر دی پا تقلید دی شرک بانده زجر دی على تقلید دی شرک یعنی تقلید دی مسئلہ خور توازی خور واری خدا دا زکی و دور زی واری بی سڑا صرف تا ساغ مسئلہ واضح ہوگی چرا بسو قسمہ دی کم کم نر سبوتو ندی دا مغول و خلی دین جو دا یاد ساتے دا الفینا دلتا زجر دی پا تقلید دی جوان دی شرک بانده شرک کو وہ مقلد نہ کر دے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا بلکہ متابع دارکو دہا سو چمک مندر دی فہائی بندی پلاران خلو پلاران طور کے ملایان زبنگا دیس رسولی کی اولو کانا آباؤہم رب کریم فرمائے دیتو لکے آیت تبعونہم آیت دیتا بیداری کی دہا ہوئی لذا غفل آرانو ملائنو آیت تبعونہم آیت تبعونہم اولو كان اباؤهم اگر چې دی پلاران د دوی لا يعقلون شيئا چې عقل نه لري د څه شي عقل پکې نشته لري لا يعقلون شيئا تركه فاتباع من لا يعقل فاتباع من لا يعقل فاتباع من لا يعقل من دأب الكفار دا طریقه ده کافرانو ده من دأب الكفار دا طریقه ده کافرانو ده هلکه ګوره نو تا چې څومره تعلیم کړی ما انګلیش کې پی ایچ ډی کړی ما فزیکس کې پی ایچ ډی کړی او د غوا متیازس کې د غوا سوټې نه جوسې باسې ستا تعلیم تر څه پیدا درکړه دومره ډګرې ته ګورو ستا عقل ته ګورو ستا عقل وګه لا يعقلون شيئا فاتباع من لا يعقل من دأب الكفار لا ترك الكافر أن وأما من يعقل وأما من يعقل فلا بأس ديك سب غنا نشتبع لما كي مامي أبو حنيفة رحمة الله عليه موتا عاقل وجاهل دلت جاء ده دغر أغلي كنا التقليد نفير أغلي ده لأيكم من أغلي ده شركي جاهل بس روان جاهل بس من روان يعني مو خد العالمان وبيا غر غر أغلب التقليد كوف بس روان ده تشمان أغلى لا فاتباع من لا يعقل وأما من يعقل فلا بأس أيك سباق نشتا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أو نفس هلا ربان دليم دا ومثل الذين تورثوا مثل دواعز مثل دواعز كم كس نصيحة كون كده مفتي محمود رحمة الله عليه الله فا خبر منور كي بجاتة تفسو كي جي مولي يوري يوزي شي غرق شي مون ژوند دولس خان کته مړو پسین خته ته مون ژوند دینه وری وی ژوند په بچو خلې پر ځای مړی نو مثل لواعد و مثل الذين مثل ها کسانو کفرو چې په کفر کړی دی کمثل الذين فمثل لا کسي ينعقو چې دی आवाज کی بما ها ستا لا يسمعو چې نه اوري الا دعاء او ونداء مگر صرف आवाज مې خره غوا د ګډې بې دره صرف آواز اوري او په آواز پوهېږي نه بیزي ته وایي که نه وای دی خورا شا دومره وایي شعر استاد یې غلا مو کو خو فټکې وایې دی خو چې څه وایي غوا د ورته دا ګیا زړه در وخوره شا وه بیا بار چکر نه وځو پټو ترې وباسمه لږ بعد باندې رخپونو کوله وشو نو صرف غړمبار اوري نور بولا یې فامو پوهېږي بې نه دا کافر مثال همداسې لکه راغوا ګډې بځي هسې ورته چغې وباسه که نه سمنو څه دي کاڼه دي بکمنو ګونګیان دي اومیانو او ړاند دي فهم لا یعقلون پس په دوی کې عقل نه راځي یا ایها الذین آمنوا آمنو جیمان راوڑ دے کلو تا سہرے من طیبات نفاکو مہانا رزقناکو چیمانگم رزق در کھڑ دے تا سل راب استاذانو غریبانانو میو او مسلمانانو میو خفتی رضیت خوشا رشے ہاں غریبی مسلمان رضیت خوشا رشے دو سو روپے دورا دن نگڑ دو او دغت چھ دے چھ روٹے تکینو کل پاک شیر من اخذ پاک اخر آغا سپومے تو خط جیو عطارت تو خط مریخ تو تورا کس شو تنخی تلا کشو لس لا کشو لگا شمشتی خوری ماران خوری دیا مردار تنخط دی پی او چینجی خوری او چه او شمشتی خوری او خندیران خوری چه در سلطو خورا کمانده مخریب تا سوری دا اچھا زمینہ خوراک سفارے کرے دیدے یو کس تے اگر دو سو روپے دورہ دینا گیٹی خوراک پلے پاک کی بل لیا اگر چے کم دنو دروز اگر تا 30,000 40,000 پاتی کی گی او سخا مردار خوراکو نکی کم یو کامیاب دے آمون کامیاب انشاءاللہ پر غریبی اپنا خدر خوشحالی ہو پدے مسلمان مانے رب کریم فرمائی خورے دفا کو آغنا چی من کم رزق در کرے تاسو در آپ وشکرو للہ دا اللہ شکر دا کوئے اوئے الحمدللہ ان کنتم ایاہو تعبدو زکر چی تاسو خو خاص نخا عبادت کوئے دا ما ان وسلی ترجمہ پر زکر چی تاسو خو خاص نخا عبادت کوئے نبی شکر بسی او کو ان شرطیش بے بدل سے کو چرتیے تاسو خاص نخا عبادت کوئے نبی خوشی شکر ادا کرے الحمدللہ ہوا انما بے شکا حرما حرام کردو لی اللہ فاکو علیکم فتا سبانی المیتتا مردارا یہ مردار تو لکھے ما خرج روحو بغیر ذبح شرعی المیتتا مردارا مردار ستوی ما خرج روحو آگا چی وطی بی روح دا دے بغیر ذبح شرعی بغیر ذبح شرعی دیکھ دیر تفصیل لیچے زناور دا روحنو سنگی انسانانو دا دری چکم جراسیم دی نسل ورغم تر جدا جدا دی حرام کردو لیچے ویلی فتح سمان المیتتا ما خرج روحو بغیر ذبح شرعی نام ودما او داوینا فتا سبان دے حراما کردہ ونشوی دا کم اوینا اے ادم المصفوحو کم اوینا چدا بہیگی لل منجمد چکو منجمد دا غنا خان اگواہی بس چکو من خطی اوینا منجمد تا چکو بہیگی استادان ساتھنا تفوس کما نا غن کال خوتا سو کور در پارا غواہ حق لیکن غواہ حق لیکن تا سوچتا یو قسمات داویلی شیشی جیب مونگا و قسم نواحا راولی و اخوان دیو خوب اخو آغا سو لگا سنچی را قربانه نسارو داگی سو وجه دا آیا وجه دانا چی داگا زانیمان سارو لگا بور کیا اپا دی غواحا چی راکا و سرس رم دخار مونگا چی داوینه لا داوینه نانا دارا دی مساله نا پر خوان رو زائکا فتن کرده غواحا بین دینا ها غواحا دیوین دلا بزان نکارو زائکا دی والتباک او دا چکم اپا دی پیپنو کی رد دا میں مصفوط دا نا جس سلا دانا اکثر طالبان سوال کیوستا ہے بھی پلانی کساب دے وی دا جامعہ طول سری دے وی نی او را شو جمعات تموز کی پکے نو سری تموز پکی کی دا خب پاکنا بس آدار بس لگی دلی پوش رو مندی اگا غواہ بس کم لگی دلی دا پاکی او اگا ان زمہا غواہ انما حرم علیکم المیتتا والدما او کم بنا مصفوح چکم بئی گی لن منجمد منجمد نا ولحم الخنزیر او وحد خنزیر نظیف ہم داخت کاری گی چھے وحد خنزیر یا ذکر اڈو کے ہو نر یاد کرے اڈو کے ہو نر یاد کرے لحم الخنزیر تو لکھے ذکرہو عرفانا نیسا عرفان وحد ذکر کرے ذکر مخیر وحد خبر آور وَإِلَّا فَالْعَظْمُ اَذَنْ حَرَامُنُو کنینو دا خنزیر اڈوکم سے چھرے حرام کم خنزیر چھرے دا نجس العین دے سرمنم نجسرہ وازگم نجسرہ غواخم چھرے نجسرہ پٹیم نجسی دی اڈوکم نجسرہ نجس العین اور سپی چھ دے نا سپی نجس دے ہو نجس العین دے اور وہ نروت لن دے تا پسی ڈڑو مگلی نبت جا جامی مہین دا لڑے نجسرہ لڑے نیزن ساتا ہاں ولحم الخنزير تم سوري كلا ذكره عرفان ها ذكره كلا كني والا فالعظم اذن حرام كني ادوكي هم حرام دي وما او اهل به شي اواز او باسل شي فاغي من اي ناس تي استاجي غري لران وركله دي او چيري را پردور دي او ده پیر بابا پني ملالم ده پیر بابا پني ملالم پیر بابا کاکا سے پني ملالم بلی کم پیر دے بادر بابا پانی میں علیہ علیہ دا مردان اشوا صرف ادونا باریکو مسئلہ دا لیکن اللہ فاک نبی علیہ السلام تے میں اختیار دنے بار کردے قسم کم نه ورکړي په ذبح کم نه ورکړي کوچا دا وي چې د دواړو جهانونو د سردار په نوم باندې چې محمد رسول الله دی خاتم النبیین دی افضل الرسول دی داغه په نوم باندې